وتعالى شاء أن يتعالى قبل قبل فيك قبل قبل ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے, دوسرے نے کہا کہ نیمے درو نیمے درو زندگی, آج روپت اور آج میرے سے دیکھے ایسی زندگی اتر ہو رہا ہے. دوسرے نے کہا کہ بچی بس معلوم سے جب سما واپس زندگی بس بھی معلوم ہو گیا تمہاری بات ہے دلا تو اب تو کھڈیاں بنا دیا نا, تو پہلے زمانے میں جو کھڈے بچے پاؤں سے کرتے تھے وہ آج بھی ہوتی تھی زمین کے اندر آج بھی ہوتی. تو ہمارے حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ تعالی اس کا مناظرہ ہوا تھا, مولانا محمد حیات کا اللہ نے کیا نبوتیاں کنیاں قسمیں ہوتی ہیں, پہلے بھی تین مستقل نبوت تشریح مستقل تشریح اور نبوت اور غیر مستقل اور غیر تشریح نبوت نہ ہو نہ ہو. اچھا مولانا فرمائیں گے کہ اللہ کہتا ہے مناظرے کا اصول یہ ہے کہ دلیل خاص اور دلیل عام اور دعوی خاص, یہ سنی تمہارا دعویٰ ہے زید آیا اور تم کسی دلیل سے یہ ثابت کرو کہ انسان آیا, تمہارا دعویٰ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا. انسان آیا تو دعویٰ نہیں تمہارا, انسان تو میں بھی ہوں گی, تمہارا دعویٰ تھا انسان میں زید آیا, اس کو کہتے ہیں دلیل عام دعویٰ خاص. اگر سر تم ایسا کرو کہ قرآن کریم کی کوئی حدیث یا ذخیرہ یا حدیث میں سے کوئی حدیث پڑھو یا بزرگوں کے اقوال میں سے کوئی قول پیش کر دو کہ جس کو یہ ثابت ہو کہ غیر کسی انسان مستقل نہیں ہو جائے سب اب نظر پڑتے ہیں یا بنی آدم علما یا جن میں تم ہوتے معاملے کرنا دیکھتے ہیں انصاف سے کہ اس میں تو حسن طلب عام ہے جو صاحب شریعت صاحب کتاب اور تشریح غیر تشریح مستقل غیر مستقل سب کو شامل ہے, اس سے تمہارا دعویٰ بہت ثابت ہے. دلیل میں وہ بات پیش کرو جو تمہارے سوال کو ثابت کرے, اگر وہ کر سکتے کوئی آئے گی یہ تو مولانا نے فرمایا تھا, میں اس پر ایک اضافہ کرتا ہوں, قادیانیوں نے یہ نبوت جاری ہے تو دھرم سے ملنے کے لیے دکھایا, یہ بھی مانتے ہیں کہ امت کی تیرہ صدیوں میں کوئی نبی نہیں آیا, امت کی تیرہ صدیوں میں کوئی نبی نہیں آیا. اور جیسے میں نے کہا تھا ہفتہ تین شیطان نے حقیقت روپائی کا اس میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ دیش امت میں بڑے بڑے آدمی آئے ہوئے تھے, نبی کا نام کیا پانے کے لیے تو انہیں مخصوص کیا گیا. تم دلیل آپ اس پر دشمن دو کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے, تم اس پر دلیل مت دو کہ غیر کسی نبی آئیں گے, اس پر دلیل مت دو کہ غیر مستقل نبی آئیں گے. تمہارا دعویٰ تو خاص حضرت مولانا احمد کے بارے میں ہے, اس کی دلیل پیش کرو. میں اور میرا پاس ہوتا ہے یہ بات ہے کہ تم میرا نقطہ سمجھ لو اور صرف جا بھی سمجھو, سمجھنا آ رہا ہے کیا سمجھا دینا آ رہا ہے, اور بہت مستقل بات ہے, بہت بوٹی سی بات ہے. تم مرزا غلام احمد کی کتاب حقیقت الغفی پیش کر کے اس کا سوائے ہم سے لے جاؤ, پیش کر کے کہو کہ تمہارے مرزے کا دعویٰ ہے کہ 391 صفحہ حقیقت الغفی کا کہ میرے سوا کوئی نبی کا نام پانے کے لیے اس امت میں آیا ہے نہ ہوگا, تم نے نبوت کے جاری ہونے کا سارا گاؤں ملتے کی نہیں رکھایا, یہ بھی لگتا ہے. اب تم اذرائے کرم قرآن کریم کی آیت پڑھو جس میں لکھا ہو کہ غلام احمد نبی بن کے آئے گا, رسول آئیں گے نبی آئیں گے اس کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم تو خود اس کے منکر کو بدلا ہی چاہ نہیں سکتا لوگ اس کے مسلم آگے نہیں کر سکتا. تو ایک نقطہ تو یہ بات کیوں ایک یہ کہ مرزا خود کہتا ہے جب بھی کوئی مرزا ہی کہتا ہے تو وہ تو کہتا ہے کہ ہم ہوتے ہیں نبوت پچاس تاریخ کو وہ بھی سر لیکن جہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے کہہ دو کھڑے رہو اور سے یہ کہہ دو کہ ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں حقیقت البھائی کا اور حقیقت البھائی مرزا غلام احمد نے 1907 میں لکھی اور آج میں مر گیا 1907 کی تصویر 1905 میں لکھنی شروع کی تھی اور اس میں 1907 کا آپ کو تحریر ہے لکھی ہوئی ہے اور پریس میں بھی لکھی ہوئی ہے. تو کیا ایسا ہے کہ پہلے عقیدہ غلام احمد کا 1907 تک اور تھا 1907 کے بارے میں اس کی کیا دلیل؟ ٹھیک ہے اب ایک بات کہتا ہوں تیسرا نقطہ مرزائی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اس سے نبوت ثابت ہوتی ہے کہ ذریعہ جواب یہ ہے کہ جو لوگ مرزا غلام احمد تک پیدا ہوئے ہیں وہ صراط المستقیم پر تھے یا نہیں تھے پھر ان کو نبوت کر دیں اور اہدنا الصراط المستقیم کے معنی کیا یہ ہیں کہ ہر آدمی نہیں بن جائے گا صراط المستقیم پر تو نہیں کہ ہرے کو کہتا ہے نبوت ملنے کی دعا ہے نبوت دعاؤں سے ملا کرتی ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت ایک علامت ہے اور تم دوسری نبوت کے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد والا سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم ان کا حمد. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا رحمت نازل فرما ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جیسا کہ آپ نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم. یہ دروشی سنا کر کے قادیانی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ نبوت رحمت ہے یا لعنت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ رحمت نبوت رحمت ہے یا لعنت ہے؟ ہر مسلمان کہے گا کہ نبوت کہتا ہے کہ جب نبوت رحمت ہے اور آل ابراہیم میں یہ جاری تھی تو آل محمد بھی کیوں بند ہو گئی؟ کیا جواب دو گے؟ نہیں جواب دو گے تو پہلا جواب دو فوراً پلٹ کے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ شریعت رحمت ہے یا لعنت؟ وہ کہیں گے رحمت. آپ بتائیے کہ وہ کیوں بند ہو گئی؟ آپ اس کا جواب دے دیں وہ جواب ہم آپ کی طرف. یہ تو الزامی جواب ہے کہ قادیانی بول نہ سکے. پہلے جو ہے نا اپنے مقابل کو پہلے باندھ لو پھر ٹھنڈے سے مرمت کرو تاکہ ہاتھ کھانا نہ کھاتا اس کے ہاتھ پاؤں پہلے بند کرو لاجواب کر دو پھر مسئلہ سمجھاؤ. اب سنو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جاری ہونا رحمت نہیں لانا پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں نبوت جاری تھی. کیا مطلب؟ ایک نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا دوسرے کی نبوت کا زمانہ شروع ہو گیا. لگاتار نبی آ رہے ہیں نبی چلائے گا اس کی نبوت کا زمانہ بھی چلائے گا نیا نبی آئے گا اس کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. چونکہ وہ زمانہ نبوت تھا اس لیے اللہ تعالی نے یہ انتظام فرمایا کہ ان میں لگاتار نبی بھیجے جائیں کوئی وقت بھی خالی نہ ہو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا تو آپ کو نبوت دی گئی وہ جو اس کا زمانہ قیامت تک ہے. تو حضور کا زمانہ نبوت کا ختم ہو تو نیا نبی آئے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ سنو کہ قادیانی تو میں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے بنی اسرائیل میں پہلے نبی کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا تو اس کی نبوت بھی ختم ہو جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا نبی پیش کر کے حضور کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہے. اب میں پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ختم کرنا اور نئے نبی کو پیش کرنا لعنت ہے یا نہیں؟ لعنت. اگر چاہو تو اس کو دوسرے عنوان سے ذکر کرو. وہ عنوان یہ ہے کہ قادیانی جو اجرائے نبوت کے قائل ہیں, ہاں یوں کہو ہم جو نبوت کے بند ہونے کے قائل ہیں, ختم نبوت کے قائل ہیں, اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ اب زمانہ نبوت سے خالی ہو گیا. ختم نبوت کی یہ مانا کہ نبوت ختم ہو, کوئی نبوت نبوت نہیں مرزا یہ مانا لیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی تو مرزائی یہ مانا لیتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی نبوت نہیں. حالانکہ ہم یہ مراد لیتے ہیں, ہماری مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ختم ہو اور نہ کوئی نیا نبی آئے, وزیر کے نبی آئے. جبکہ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ نئے نبی نبوت کے آنے کا نظریہ پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس عقیدے سے کاٹ دیا جائے کہ حضور کا زمانہ قیامت تک کے لیے, اس عقیدے سے کاٹا جائے. مرزائی تسلیم کرتے ہیں کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آل صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. یہ بات سمجھاؤ بھائی ان کو, ہر قادیانی کو سمجھاؤ. خدا کہتے کہ انہیں بھی سمجھ میں آ جائے. چور بولتے چور تو بولتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ماں باپ سے پھر گئے. الحمدللہ آپ ایک انچ آج تک نیچے ہیں. ایک انچ کیا ہے تو باہر برابر نہیں ہے دے. جو عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے الحمدللہ ایک باہر برابر بھی نہیں ہے دے. حق کا اظہار نہیں, ہم ہر حال میں آپ کا اظہار کر لیں گے. ممکن نہیں ہوگا سرے دار کرے. ہم حق کا اظہار ہر حال میں حق کا اظہار کریں گے اور ممبر نہیں ہوگا سرے دار کریں گے. ہم نہ کبھی بدلے ہیں نہ بدلنے کا ارادہ کیا. الحمدللہ مرزا محمود یہاں کچھ کہتا تھا ایمان میں بیٹھ کر کے, ایمان محمود یہ ابوا نا یہاں بیٹھ کر, اور جب عدالت میں پیش ہو تو کہاں لگا وہاں کچھ اور کہنے لگا. یہ گر گر کی ذرا عقیدے بدلتے ہیں. کبھی امام کہتے ہیں, کبھی نبی کہتے ہیں, کبھی مسیح کہتے ہیں, کبھی مہدی کہتے ہیں, اور کبھی چون چون کا مربع کہتے ہیں. کیا ملا چونچوں کا مربع یار کچھ بھی نہیں. پورا نہیں پورا کیا مطلب ان کا عقیدے بدلنا ان کے جھوٹے آنے کے دلیل. اور الحمد للہ ہم نے کبھی نہیں بدلا. الحمد للہ ہم نے کبھی نہیں بدلا. ہماری تاریخ پر 1400 سال گزر چکی, 15ویں صدی چل رہی, 1400 سال کی عمر ہم پوری کر چکے. الحمد للہ جو پہلے دن عقیدہ تھا آج وہی ہم سے سوچ رہا, اس میں کوئی ادنا ترمیم ہم نہیں کریں گے نہ ہوگی ان شاء اللہ. تو ہے گفتگو ہوتی ہے مرادوں میں, پھر یہ نبوت کے جاری ہونے کا عقیدہ جو رکھتے ہیں, ہمیں ایمان ایمان چاہیے مانتے ہو سو لکھے. ہاں میں کہہ رہا ہوں مرزا سے پوچھو کہ شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکتی ہے؟ محمد شریعت محمدیہ کے بعد شریعت آ سکتی ہے؟ کیوں پہلے نہیں؟ تو پوچھو کہ کیوں نہیں آ سکتی، ان سے پوچھ لو کہ کیوں نہیں آ سکتی، ہمیں سمجھاؤ نا، ہمیں بھی آتا، بادشاہوں کے سارے بھی پلے پہنتے، کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ کہیں گے جی کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے بھیجی گئی، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت کیا ہو سکتا، اور وہ کہیں گے کہ یہ شریعت کامل و مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیق کی ضرورت نہیں، ہم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل و مکمل ہے، اس میں ترمیم و تنسیق کی ضرورت نہیں، جو پتہ تم بیان کرو گے شریعت محمدیہ کے آخری اور ختم نہ ہونے کی وہی ہم پتہ بیان کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم نہ ہونے کی، اور آپ کے بعد کے نہ آنے کی، اور یہی معنی ہے ختم نبوت، ختم تم کہتے ہو کہ امت معلوم ہو گئی، تم کہتے ہو کہ امت معلوم ہو گئی، نبوت رحمت ہے اور امت معلوم ہو گئی، معلوم کیوں رکھا گیا؟ اللہ کے فضل سے امت معلوم نہیں ہوئی، امت قیامت تک کے لیے سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین نبوت کے ساتھ مستفید ہے، اس کے زیر سایہ اور کیسے ہوگی، اور تم یہ ایک ایک بارش کے نبی کھڑا کر کے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کام آتفت سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، آگے بھائی آپ سمجھا گئی یہ بات، یہ میں نے چند مقابلے ان کے ذکر کر دیے ہیں، میرا بھائی اس قسم کے اور مغلطے کوئی ایسا وادہ نہیں جس کو آپ عقل اور دانائی کے ساتھ نہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے، ختم نبوت کا معنی سمجھ لیا تو یہ مطلب، اور بزرگ نے دین کے خواب پیش کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، خود بھی باتیں کر لیں، اب میں تیسرا مسئلہ ذکر کر دیتا ہوں مختصر سا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، تیسرا مسئلہ تھا کہ میرا سچا تھا کہ سچا تھا، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ، جو ایسا لکھے وہ میں لکھا دوں تو یہ کافر ہے، جو ایسا لکھے وہ میں بتا دوں گا کہ کافر ہے، وہ لے آؤ رجب میں لگایا تو نہیں، دیکھو تم نے تو اس کی عبادت پڑھ کے سنا، یہ میں تمہیں عبادت پڑھ کے سنا لیتا ہوں، علامہ درخانی شرح مباحد میں امام ابن حبان سے نقل کرتے ہیں، من ذهب الى ان النبوت مقتصبة لا تنقطع، جو شخص کا یہ مذہب ہو کہ نبوت حاصل کی جا سکتی ہے کبھی بند نہیں ہوگی، اور الى ان الولی افضل من النبی، یا کوئی یہ کہے کہ نبی ولی افضل ہوتا ہے نبی سے، یا کوئی کہے کہ ولی افضل ہوتا ہے نبی سے، فہو صدیق، وہ زندیق ہے بے ایمان، یہ جب وہ قتل ہو اس کا قتل کر دینا واجب ہے، لتکذیب القرآن وخاتم النبیین، کیونکہ وہ قرآن کو جھوٹا کہتا ہے، اس لفظ نے وخاتم النبیین، اللہ کا قتل وخاتم النبیین ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور خاتم النبیین نے، اچھا کیا کہہ دیں گے، شریعت جو ہے وہ رسول کے تابع ہے، نبی کے تابع، رسول ہو گیا ہوتا ہوتی میں لڑکی حضروں کو لکھا دیتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ مزے کے مطلب کچھ ہو گئے ہو تم، اچھا بھائی اب تیسرا عنوان ہے میرا، غلام احمد قادیانی سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کو کہتے ہیں سدھو کو کس پہ مرزا، اس بحث کا نام ہے سدھو کو کس، یہ بھی جو یہ ہے مرزا ہے نا بڑے مزے لے لے کر سبحان کہتے تیزی پیسہ ہے حضرت مسیح موعود کے سر کو پزر کی پیسہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان اپنے نبی کے بارے میں کبھی یہ غلط زبان پر دانا بھی گوارا نہیں کرے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و کذب کی بحث کرنا چاہتے کبھی کسی مسلمان عالم کی زبان سے سنا دے کہ سانجو سے بھی فیصلے کرتے ہیں آدمی سے بھی فیصلے کرتے رہے دہلیوں سے فیصلے کرتے رہے کبھی کسی مسلمان کی زبان سے آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و کذب کی بحث آپ سمجھ لو میں کہتا ہوں تمہارا اس عنوان کو اختیار کرنے تمہاری چھٹیوں سے کتنے تم بھی جیتے تمہارا نہیں ٹھیک ہے نا ختم میں آ رہی ہوں ایک اور لطیفہ سنا دوں پھر تو میں دو تین باتیں تمہارے مطلب کی سناؤں گا یہ بھی تمہارے مطلب کی باتیں ہیں ہمارے مولانا علامہ خالد محمود تو بنے آئیں کہ نہیں آئیں نہیں بنگلہ دیش کے اگر یہاں ہوتے تو ان کو آنا چاہیے تھا وہ مجھے لطیفوں سنا رہے تھے یہ بھی اشد مطلب مولانا مطلب جو مطلب کے ساتھ تھے ایک دفعہ وہ آج لندن میں انگلینڈ میں مرزائیوں کے ساتھ مرادہ تھن گیا مرزائیوں کو مناظرے کا بہت شوق ہوتا ہر جگہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور مرادہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ ان کو پتا ہو کہ ہلتا ہے ان میں سے کوئی نہیں اگر پتا چل جائے کہ تو مولوی عالم ہے تو یہ اس طرح تم دبا کے بھاگتے ہیں جس طرح کے قرآن کریم نے فرمایا پر جا رکھو باتیں تم دبا کے بھاگ بدلا کھانا ضرور تو وہاں انہوں نے مناظر تھان لیا اللہ اکبر کہا کہ مرزائیوں نے کہا کہ ہم تو بحث رکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وفات یہ ہماری طرف سے اور ایک اجرائے نبوت ہے انہوں نے جریا نہیں رکھتا ہے جریا کی کماری سب سے پہلے کی جریا اچھا تم جو چاہو کیونکہ دونوں خلیفہ مناظر کے ان میں سے اگر چار عنوانوں پر گفتگو کرنی ہے تو دو فریق عنوان وہ رکھے گا اور دو یہ رکھے گا اور اگر دو نقطوں پر گفتگو کرنی ہے تو ایک وہ رکھے گا یہ مناظرے کا اصول ہے اور جو عنوان تجویز کرے گا اس میں وہ مدعی بنے گا اور مدعی کا ملتا ہے وقت پہلے اور پیچھے مجھے بچارا ہوتا ہے نا مدعا ہے وہ برا گھاٹے میں رہتا ہے مناظرے کیونکہ مدعی سب سے پہلے تو دعویٰ پیش کرے گا اس کے بعد مدعا ہے اس کا جوڑ توڑ کرے گا اور مدعی پھر اس کے توڑ کا جواب دے گا مناظرہ ختم اب تم سچ ہو گیا سمجھو گے آپ ختم نبوت کے قائد آئیے ممکن مدعا ہوتا ہے مگر یہ چار باتیں کرتے ہیں کہ یہ دونوں بیچوں کو بھی دیتے ہیں تاکہ مسلمان نے جو بلائے پھر کے آخری اپنی تقریر میں اس کے اثرات کو آ سکیں ایسے تجویز آپ کر کے وہ اب بول نہیں سکتا چارا وہ تو بول سکے نا یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو قائد علامہ خان محمود کہنے لگے کہ بھائی چار نکات ہوں گے درخت کے دو تمہاری طرف سے تمہاری طرف سے کہ ہماری طرف سے تو یہ ہے حیات وفات مسیح اور دوسرا اور علامہ کہنا کہ ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے. ہمارا ایک عنوان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خط کا جانا. یہ سمجھے کیا تمہیں کیا پڑا؟ ہمیں ہمیں ایک عنوان تجویز کرنے کا آپ نے حق لیا ہے, اور اس حق میں اس عنوان میں ہم مدعی ہیں. ہم ثابت کر دیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خط ہے, اور تم ثابت کرو گے نہیں خط ہوتا. قادیانیوں کے ساتھ مناظرے کا ایک ادب یہ بھی, ہمارے جیسا گھوڑا آدمی نہیں کر مناظرہ کرتا. مناظرہ چاک بازی کا نام ہے آج کا, ایک گھاٹ کا نام نہیں. یہ ایک عزیز ہے, وہ وہاں گلشن عزیز کراچی میں رہتے ہیں, میرے عزیز ہیں, رشتے دار ہیں, اور تقریر میں تین مرتبہ تو بیرونی ممالک میں جا چکے ہیں. اب تو کسی جگہ دور تیار ہے, اور ہاں پڑھ پچھلی سال وہ گئے تھے جماعت کے لیے. وہ خاص ان کا ملک قادیانیوں کا وہاں بڑا زور ہے. کیا اس کا نام خطا ہے؟ افریقی ممالک اور لگتا ہے کہ ہم جا رہے تھے وہاں, وہ صدر اور یہ سیکورٹی ووٹی کوئی نہیں ہوتی. وہاں کہتے ہیں وہ ایک آدمی ملا, یعنی اس نے آ کے کار اپنے آ کے کھڑی کی, ہم جا رہے تھے سب سڑک کے کنارے. آگے کہنے لگا کہ السلام علیکم, نے کہا وعلیکم السلام, میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ ہم تو دعوے نہیں پیش کرتے. ہم نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, حضور کے بعد تو کہیں نبی آنا نہیں, اب یہ کام امت میں کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی اس میں شریک ہو, ہم سب شریک ہو جائیں. جب اس نے یہ سنا کہ آخری نبی ہیں اور کسی نے آنا نہیں, تو اس کے تو تیور بدل گئے, چپ کر کے چلا گیا. بہت آدمی وہاں کا صدر معاملے کرتے, اس نے تمام محکموں کو احکامات جاری کر دیے کہ کوئی ان کے ساتھ پابند نہ کرے اور ان کو نکالو مجھ سے, لیکن نکال سکتے نہیں. نہ دے جاؤں کیا قادیانیوں نے یہ سوچ کر کے کہ یہ تبدیلی جواب والے عام آدمی ہوتے بے لوگ, ان کو کیا پتا, یہ تو جانتے دعوت کا کام, مزائل کو کیا پتا ان کو, تو ان کو ہم مناظرے میں انسلین کریں گے, مناظرے کا چیلنج دیں گے کہ ہم سے مناظرہ کرو. جب تک میں نے ان کو یہ اپنی کتابیں دے دی اور میں نے کہا تھا کہ بھائی جب وہ مجھ سے مل کے گئے تھے, وہ کہا تھا کہ جس ملک میں تم جا رہے ہو یہ افریقی ممالک میں قادیانی جراثیم بہت ہیں, ہو سکتا ہے کہ تمہیں قادیانیوں سے گفتگو کی نوبت آئے, تو یہ رسالے تم دے لو, کچھ اس کا مطالعہ کر دینا, انشاءاللہ تمہارا کام چلے گا. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پڑھا ہی ہوگا نا, میری کتاب ساتھ تھی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دیکھیے, یہ تبلیغی جماعت والے آدمی ہیں اور وہ بےچارا ہمارا ساتھی, وہ بخار پڑھا لکھا نہیں تھا, مانگوں گی اس میں, یعنی دین تو نہیں پڑھا اس کے تبلیغی, اور وہی میرے جماعت تھا, خطاب بھی اسی کے ساتھ تھا. کہتا ہے کہ وہ آپ کی کتاب میں قادیانیوں کے نام کی کتابوں کے نام آ گئے تھے, اجالہ وہاں فلانا فلانا فلانا فلانا فلانا. کہنا میں نے 10-12 کتابیں لکھ دی اور لکھ دیا کہ ہم تو پردیسی ہیں, دعوت کے کام کے لیے آئے ہوئے ہیں, قادیانیوں کے گرانے میں ہم اٹھائی نہیں کر رہے ہیں, ہمیں بہت خوشی ہوگی قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کی. مہربانی کر کے یہ کتابیں ساتھ لے آئیں. اللہ کی شان دیکھو. یعنی خادیانیوں نے جب یہ پڑھا کہ ان کو ہماری کتابوں کے نام معلوم ہے وہ پاتے سچی بات وہ بھی ہے. کہتا ہے ہم 240 آدمی کو مسلمان کر کے آئے اور جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا میری ہماری شرط یہ ہوتی تھی کہ بھائی تمہیں ہمارے ساتھ تہدے لگانے ہوں تاکہ ان کے دل میں ایماندار تھوڑا راسخ ہو. ہم چلے گئے اور پیچھے پھر لیے. ایک بستی میں ہم گئے تھے. بہت لمبا قصہ اس نے سنایا عجیب و غریب. کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو انگریزی میں گفتگو. تو وہ کہنے لگے کہ ہم حمادی مسلمان. حمادی مسلمان اور بیچاروں کو یا تو نام نہیں آتا ہوگا یا بگاڑ دیا ہم حمادی مسلمان. حمادی ہماری جماعت حمادی ہے. تو ہم نے سمجھا کہ یہ قادیانی ہے. ہم نے ان کو سمجھایا کہ یہ تو بہت برے لوگ ہیں. تم ان کی جنگل میں کیسے پھنس گئے. انہوں نے ہماری باتیں سنی بہت توجہ سے سنی. سن کے کہنے لگے تم یہ بتاؤ کہ انہوں نے جب ہمیں اپنے مذہب میں داخل کیا تھا تو کتنی فیس سب سے وصول کی تھی. تم کتنی فیس وصول کرو گے. آج تک ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں ان کو. قادیانی ہونے کے معنی ہے ٹیکس گزار جماعت پیدا ہو جاتا. تو تم کتنی دو گے کتنی ٹیکس لو گے ہم سے. ہم نے کہا ہمارا بھائی کوئی ٹیکس نہیں ہے. البتہ ایک گزارش ہم کریں گے کہ تم مسلمان ہونے کے بعد ہمارے ساتھ 10 دن لگاؤ. ہر آدمی جو مسلمان ہو وہ 10 دن لگائے تاکہ ہم اس کو طریقہ سکھا دیں دین سکھا دیں اور پھر اس دعوت کی محنت تو اس طرح کرے آگے کرنے والا بن گئے. کرنے کے لیے یہ منظور ہے یہ ہمیں منظور ہے. وہ ٹیکس سے جان جھوڑتی تھی ان کی. انہوں نے یہ مسلمان ہو گئے اور ہمارے ساتھ ہو لیے. وہ جتنے بدن جتنے آدمی تھے 10-10 دن کے لیے. کچھ آدمی پیچھے رہ گئے ہوں گے. 10 دن پورے ہوئے تو ان میں سے آگے رہ گئے آگے چلے گئے اور وہ راشن لے کر کے دوبارہ پھر ہمارے پاس آ گئے. اور اللہ کے فضل سے ہو گئی. تو خیر یہ تو میں نے تمہیں باتیں بتایا. یہ دو باتیں میں نے بتا دی. ایک علامہ خالد محمود کا اگر قادیانی کو بلانا ہو نا تو کہو کہ ہمارا مناظرہ کرو. تم بلا دوں مولوی کو میں مناظرہ کروں گا. اور کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا ہی کر لے کے نا یہ کہہ دو کہ یہ وہ کیا نام ہے مرزا کی کتاب تو کا گرو بھی ہے اسے جسم کو کہہ دو تمہیں ضرورت نہیں ہے کتاب. اور ایک تو تم یہ کر لو کہ جب وہ کہے کہ میں مرادہ کرتا ہوں تو کہو کہ ایک نقطہ تم موجود رکھ لو. ایک نقطہ وہ رکھ لے اور ایک نقطہ تم رکھ لو. وہ جو بھی چاہے رکھیں. تم کہو کہ دنیا میں سب سے ملعون ترین آدمی غلام احمد تھا. بڑا تنجر یہی لوگ جتنے بول سکتے بول دو. اب میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں ابھی تمہارا دعویٰ صحیح. مرزا سے کنجر کوئی بڑا نہیں تھا. دنیا کا سب سے بڑا سچا بدماش کنجر غلام احمد مناظرہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اور اگر مرزائیوں کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہماری کتابوں کو جانتا ہے اور اس نے ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کے پاس ہماری کتابیں موجود ہیں تم سے مناظرہ نہیں کریں گے. ایسے بھاگیں گے جیسے کمبا گلیل سے بھاگتا ہے. ایک بات یہ تو ویسے میں نے ذکر کر دی چند باتیں. اس میں مناظرے میں تو علم سے زیادہ عقل کی اور شہری کی بھی پیش آتی ہے اور یہ ایسے لوگوں کو کلو بناتی ہے. اب ملنے کا سر پر کے سب اس کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے خدائی فیصلہ. وہ اس کتاب میں موجود ہے, تمہیں الگ بھی بھیجوا دیں گے. وہ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے, اس سال ہم اس کی جگہ دوسری کتاب لیتے ہیں. گزشتہ سال دی تھی, ہم دینے میں بالکل نہیں کرتے لیکن وہ کتاب نہیں ہے, دوسری کتاب. اب ایک کتاب کا نام ہے خدائی فیصلہ, اور خدائی فیصلے کے معنی یہ ہے کہ میں مرزا غلام احمد کی کتاب سے ثابت کروں کہ مرزا جھوٹا تھا مرزا, اور وہ کوئی تعلیم کریں گے یعنی سچا تھا. چل کشتی ہو گئی. لیکن اگر میں یہ ثابت کروں کہ خدا نے کہا کہ مرزا جھوٹا ہے, کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں میں نے, یہ صرف 16 صدی کی کتاب ہے اور 20 اس میں نکال ہے, 4 باب ہیں. اب سن لو, پہلا نقطہ, مرزا قادیانی کا مقدمہ اللہ کی عدالت, یہ کہ جتنی کتابوں کے اس میں حوالے آئے ہیں وہ ساتھ کے ساتھ لگا دیے گئے, اس کے اصل فوٹو لگا دیے گئے. تمہاری کتابیں بھی ساتھ موجود ہیں, تمہاری جن قادیانی کتابوں کا حوالہ ہے اس کے ساتھ فوٹو موجود ہے. میں ان کتابوں اصل عبارت تمہارے سامنے آ گئی, اس کو سامنے پیش کر دوں. یہ قادیانی فیصلہ, اس میں میں نے نمبر دیے ہوئے ہیں, پہلا مقدمہ, دوسرا مقدمہ, تیسرا مقدمہ, چوتھا مقدمہ اور پانچواں مقدمہ. یہ 5 مقدمے دیے, مگر میں تمہیں صرف 3 ذکر کرتا ہوں. وہ یہ کہ مرزا غلام احمد نے مباہرہ کیا. مباہرہ جانتے ہو بھائی؟ مباہرہ جانتے ہیں؟ مباہرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو فریق جن کا آپس میں مقابلہ, میں مرزا صاحب, وہ دونوں ایک میدان میں جمع ہو کر دعا کریں کہ یا اللہ میرے ہی عقیدے ہیں, وہ کہے میرے ہی عقیدے ہیں, اور پھر مل کر کے کہیں کہ یا اللہ ان دونوں میں سے جو حق پر ہے اس کو عزت عطا فرما, اور جو جھوٹا ہے اس پر ایسی لان فرما جو جیسی مرزا غلام احمد پر لگتا. قسمیں کھانا, لعنت بھیجنا ایک دوسرے پر, لعنت بھیجنا یعنی دونوں کا مل کر لعنت کرنا. قرآن کریم کی آیت, ثم نبتہل فنجر لعنت اللہ علی الظالمین, اس کو مبارک کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور گڑگڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ کافروں جھوٹوں پر لعنت کرنا. ٹھیک ہے بھائی, مبارک کا مطلب سمجھ آ گیا؟ اب دیکھو, ایک نمبر میرے, دیکھو مطلب, مرزا غلام احمد نے مولوی عبدالحق کے ساتھ مباہرہ کیا. 2 نمبر, مرزا نے لکھا کہ مباہرہ کرنے والوں میں جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں مرتا ہے. 3 نمبر, مرزا غلام احمد مولانا عبداللہ کی زندگی میں مرا اور وہ 9 سال بعد پہنچ گئے. کیوں بھائی؟ کیا تھا میں نے بول رہا ہوں, میں پہلے سے کہوں, نمبر 1 نمبر 2 مرزا نے کہا کہ تیسرے نمبر پر مرزا مولانا کی زندگی میں اور وہ 9 سال بعد موت ہوئی. کیوں بھائی؟ کون جھوٹا ہی لکھا؟ اور جھوٹا بھی لکھا اللہ کے فیصلے سے, جھوٹا بھی لکھ رہا اللہ کے فیصلے سے. اور سونا ذرا پتا ہو جائے, مطلب یہ کہ میں بات لمبی کروں گا تو تمہیں پکے گی نہیں, میں نے تمہیں مفت بات پتا دی. شادی یار میں کی کر کے تم کی کر رہے سنتماد کو نکال دیں تو مرتبہ کہہ رہے زندگی کے لیے تو کر رہا مگر مجھے سے لگانا اگے ان کے اوپر اشتہارات کی پہلی دل آپ میں موجود ہے. یہ دیکھو میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں, ہم کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. مرزا غلام احمد کی تحریر ہے اعلان آپ اشتہار نمبر 112 اعلان آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو متقی ہیں اور جو نیکوکار. اس مباحثے کی اہل اسلام کو اطلاع جو دہن دہن کہتے ہیں دس کو, دس دن خاطہ روزے شمبا کو امرت گاہ امرت بمقام امرتسر عید گاہ متصل مسجد خان بہادر حاجی محمد شاہ صاحب رحم ہوگا, یہ مبالغہ ہوگا اور مسلمانوں کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے. یہ مطلب اس تاریخ کو ہوگا کب ہوگا کب ہوگا. اے برادران اسلام اہل اسلام کل دہن ذی القعدہ یہ اشتہار کس دن دے رہا ہے؟ نو یہ دیکھو نو ذی القعدہ نیچے تاریخ ڈالی ہے سن 1310 ذی القعدہ سن 1310 بہت اچھا ہے بڑا یاد رکھنا بڑا آسان ہے. 10 ذی القعدہ تو وہاں دسواں مہینہ ہوتا ہے, یہ ذرا گیان میں ہے اگر وہ بھی دسواں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں 10 10 10 ٹھیک ہے 10 11 10 اب کہو 10 11 10 بڑا آسان 10 11 10 آپ کو پتا رہے گا 10 ذی القعدہ سن 1300 اور دن ہے شنبہ روزے شمبا کہتے ہیں ہفتے کے دن کو, یعنی جمعے کے دن بڑے پاک دن اشتہار دیا ہے. بمقام مندرجہ عنوان میاں عبداللہ غزنوی اور بعض دیگر علماء جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اس حادث سے اس بات پر مبالغہ کریں گے. سن لو بھائی مرزے کی عبارت ہے اور قادیانی ان کو بلاؤ ان کو مزہ آ جائے. اس عادت سے اس بات پر مباحلہ کریں گے کہ وہ لوگ اس عادت کو کافر دجال اور بے دین اور دشمن اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھتی. مسلمان علماء مرزوں کو کہتے ہیں کافر ہے دجال ہے بے دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے, اور اس عادت کی کتابوں کو مجموعہ کفریات خیال کرتے ہیں. میرا کفر بھریا پیا مرزے کے الفاظ کا ترجمہ ہے. اور اس طرح یہ عادت نہ صرف اپنے کہیں مسلمان جانتا ہے بلکہ اپنے وجود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نے فدا کیے بیٹھے. غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں بلکہ اللہ رسول پر فدا ہوں, اور ان کے مقابل کا دعویٰ ہے اور ان کے مخالف کا دعویٰ ہے کہ مرزا کافر ہے دجال ہے بے دین ہے زندیق ہے مرتد ہے خبیث ہے اللہ رسول کا دشمن, اور اس کی کتابیں مجموعہ کفریات. ٹھیک ہے, اب آگے کہا کہ مسلمان بھائیوں کل کو ضرور آنا, یہ آگے یہ لکھا ہوا ہے پڑھے نا آپ کل کو ضرور آنا. اور یہ دیکھو یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 426-427 کا میں نے دونوں صفحے سیدھے دیے ہوئے, اور یہ اصل کتاب تمہارے سامنے دیکھو 426 یہ دیکھو اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. یہ تو مکفرین یہاں سے مکفرین سے شروع کیے وہ لوگ آبر شفا. اور دوسرا صفا اس حادث کو کافر اور دجال اور بے دین اور دشمن اللہ عبد اللہ شان کو سمجھتے ہیں. اور آخری ہے یہ, یعنی میں نے اس کا فوٹو دے دیا ہو گیا بھائی. اب ایک تھوڑی سی ایک فری کی گواہی آئی دوسرے کی نہیں. دوسرا کون ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ مرزے نے مولانا کا اشتہار بھی ساتھ دیا ہوا. یہ جو میں نے صدق یہ 26-27 اس سے پیچھے یہ اشتہار چلا ہے 420 تو کیا کرتا تھا مرزا استدعاء موالی از مرزا قادیانی بدریہ اشتہار. یہ ان کی مولانا کے اشتہار کا عنوان ہے. اور چلتے چلتے یہ دیکھو آخر میں دیکھا عبد الرحمٰن غزنوی, ٹھیک ہے, مرزا نے پورا اللہ اس کا بھلا کرے اور اس کو جنم میں جزائے خیر دے. اس نے پورا اشتہار مولانا کر دیا, ٹھیک. اور اب لکھتا ہوں مولانا کی عبارت سنو. اب بدریہ اشتہار حالا دستخط خود مطلع کرتا ہوں اور سب جہان کو گواہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ مباہلا کرنے سے مجھ پر کچھ اثر سری طور پر جو عموماً سمجھے جا رہے کہ یہ بے شک مباہلے کا اثر ہے ظاہر ہوا تو میں فوراً تمہارے کافر کہنے سے قائم ہو جاؤں گا, ٹھیک. تو میں تمہارے ساتھ مباہلہ کروں گا. مباہلہ کرنے کے بعد خدا نے خاطر میں جھوٹا نکلا اور مجھ پر مباہلے کا لعنت کا اثر ظاہر ہو گیا تو میں اور عام لوگ سمجھنے لگے کہ بھئی اس نے مرزے سے مباہلہ کیا تھا جس کا اثر ظاہر ہوا ہے. لیکن آزمائش دیکھو اپنے آپ کو کیسی آزمائش میں آدمی ڈالتا ہے. مزہ کر تو میں تیرے کافر کہنے سے قائم ہو جاؤں گا, یہ نہیں کہ میں مرزائی ہو جاؤں گا, تیرے کافر کہنے سے قائم ہو جاؤں گا. اب سنو آگے مولانا لکھتے ہیں, اب حسب اشتہار خود اپنے اشتہار کے مطابق مباہلے کے واسطے بمقام امرتسر آؤ. مرزے کو کہتا ہے مولانا خود امرتسر میں تھے. مباہلہ اس بات پر ہوگا کہ تم اور تمہارے سب اتبا کا مانا ماننے والے دجالین تجادین ملائدہ زنادہ کا بات نہیں ہے. تم اور تمہارے سب اتبا تجادین تجالین اور ملائدہ اور زنادہ کا بات نہیں ہے. میرے دندیق دعویٰ کرو کس طرح الفاظ سے نفرت برس رہی ہے. اس نے بھی اسی کو نقل کیا کہ ان کے خیال میں یہ اس حادث کو کافر دجال دے دین دشمن اللہ جل شان کا سمجھتے ہیں. ایک ہی بات ہے بھائی, ٹھیک ہے, دونوں طرف کی گواہی مل گئی آپ کو کہ مبالا اس بات پر تھا کہ مرزا مسلمان ہے کہ دجال اور کذاب بے ایمان دونوں فریق کے اس پر متفق ہیں کہ اس نقطے پر مبالغہ اگر مبالغہ مرزا غلام محمد کے حق میں ثابت ہو جاتا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. مبالغہ کا فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرزے کے حق میں ہوتا اس پر نہیں کہ مسیح مؤود ہے یا نہیں, سمجھ لو بات کو, اس پر نہیں, اس پر آیا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں, اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا دشمن بدترین دشمن خنزیروں سے بدترین. تو دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ مبالغہ اس پر ہے کہ مرزے کا فریق مخالف یہ کہتا تھا کہ مرزا اور مرزا کے ماننے والے دجال ہیں, کذاب ہیں, ملحد ہیں, زندیق ہیں.